NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 22 mei. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De vele regen van afgelopen dag heeft op verschillende plekken overlast veroorzaakt. In Noordwijk kwamen garages en bergingen van een flatgebouw onder te staan. In Leiden staat de weg onder een spoorviaduct onder water. En in Utrecht vielen bomen om en waaiden dakpannen weg. Door het slechte weer stond er een eind van de middag ruim 1100 kilometer file. Daarmee was het de drukste avondspits van het jaar. In Polen zijn 3 mensen opgepakt die worden verdacht van spionage voor Rusland. Eerder werden al 9 anderen aangehouden. Volgens premier Donald Tusk is Polen een belangrijk doelwit van de Russische geheime diensten, omdat het land een belangrijke rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. In de Poolse hoofdstad Warschau werd onlangs brand gesticht in een winkelcentrum. Die grote brand was volgens Tusk zonder twijfel het werk van Russische geheime diensten. De rijkste 1% van Nederland betaalt structureel het minst belasting. Het CPB heeft opnieuw berekend hoeveel de rijkste mensen in het vorige decennium aan belasting betaalden. Omdat ze een eigen bedrijf hebben of groot aandeelhouder zijn, betalen ze zo'n 28% belasting. Bij mensen met een modaal inkomen is dat 40%. Het reële inkomen steeg in de afgelopen jaren voor bijna iedereen 4-8%. Bij de rijkste steeg het reële inkomen met 70%. Er zijn wel meer regels om direct winstbelastingen te heffen, maar dat kan volgens experts wel gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat. In de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie staan NAC Breda en FC Emmen op de gelijke hoogte. In de stromende regen werd het in Breda 1-1. Emmen maakte kort voor tijd de gelijkmaker. Zaterdag is de return. De winnaar speelt in de finale tegen ADO Den Haag of Excelsior. Het weer, over het midden en noorden van het land buien met onweer. De komende dag in de ochtend kan lokaal 50 mm regen vallen. 'S Middags breekt de zon door, maar blijft ook een bui mogelijk. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Geachte raadsonderzoeker voor de kinderbescherming. Wij willen helemaal geen contact met onze moeder, ook niet in de toekomst. Onze mening zal niet veranderen. Deze woorden las ik in het boek van mijn gast van vannacht. Hij moest nog 12 jaar oud worden toen hij ze schreef. Bo Hanna is het die deze woorden opdiepte en vannacht zit hij naast me. Mijn gast is journalist. Hij studeerde taal- en literatuurstudies en deed een master journalistiek. En sindsdien werkte hij voor media als NRC en de Volkskrant, maar ook voor Vice en Vogue. Mijn gast houdt zich bezig met sociaal-maatschappelijke thema's en mensenrechtenkwesties. En vooral onrecht dat kinderen wordt aangedaan, raakt hem zeer. Wie zijn boek leest, begrijpt dat meteen. Baba is de titel. En in dit boek vertelt mijn gast over het onrecht dat hem en zijn broers is aangedaan. Het is het verhaal over hoe zijn vader hen ontvoerde. Een verhaal over twijfelen aan al je herinneringen. En een verhaal over vol overtuiging opschrijven dat je geen contact meer wil met je moeder. Inmiddels, jaren later, schrijft mijn gast nog steeds vol overtuiging. Maar nu aan de lezer. En een verhaal dat verteld moet worden. Bo Hanna is geboren in Södertälje, Zweden, in 1994. Ik hoor even hele andere geluiden. Nou, hier ging even iets mis, maar fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik begin even met 2 zinnen uit je boek. We zien elkaar snel, ja, Albi. Mijn hart noemde ze me. Daar heb ik later nog veel over nagedacht. Wist ze dat ze ons nooit meer zou zien? En je was 4. Ja. toen je dit... Dit is een herinnering van toen jij 4 was. Ja, dat klopt. En heb je antwoord gekregen op die vraag? Van wist ze dat ze ons nooit meer zou zien? Ja, na deze zoektocht die een aantal jaar heeft geduurd... kan ik die vraag wel beantwoorden. En zij wist dat op dat moment niet. Dat zij ons, mij in ieder geval 16 jaar later pas zou terugzien. Het is een van de weinige herinneringen die je aan haar hebt. Ja. Toch? Ja. Het is echt een, want ja, wat weet een kind van 4 nog? Ja, gek genoeg zijn het niet veel herinneringen, maar het zijn wel heel sterke herinneringen. En het zijn ook herinneringen die mijn gevoelswereld hebben bepaald. Het zijn ook herinneringen waar ik heel lang aan heb getwijfeld. Waarvan ik dacht, misschien heb ik het deels ingevuld of aangedikt. Of misschien heb ik het gedroomd. Het zijn hele prille herinneringen. Maar daarmee niet minder waar. En daarmee ook niet minder bepalend voor hoe je naar de wereld kijkt. Nee, dat begrijp ik. Jullie wonen in Zweden. Ja. Daar ben jij geboren, daar zijn je broers geboren. Je moeder ook, toch? Mijn moeder was vrij jong toen ze in Zweden terechtkwam. Ik denk zo rond haar 10e of zo. En zij kwam uit Egypte? Ja, mijn beide ouders. En jouw vader ook? Ja, mijn beide ouders zijn Koptische Egyptenaren. Mijn moeder is daar vroeg terechtgekomen en mijn vader eigenlijk later. En je bent 4 en je wordt opgehaald uit de crèche. En naar het vliegveld ga je met je vader. Ja. Wat was het? Was het vakantie? Wat werd er gezegd? Ja, je bent 4, hè? Dus je weet niet wat een vliegtuig is. Tenminste, ik wist dat niet, want ja, zover ik wist had ik nog nooit gevlogen. En op vakantie naar Egypte. Daar bleef het bij. Dus het was vooral, denk ik, spannend van, oh, wat gaat er gebeuren? Iets nieuws. En als kind heb je gewoon nog niet... Ja, je voelt misschien wel gevoelsmatig dat er iets speelt... maar je kan nog niet helemaal begrijpen wat er precies gebeurt. Ook al voel je misschien wel van de situatie is gespannen. Dus wat jij als kind deed, begrijp ik uit je boek... is je begint gewoon naar je moeder te vragen. Wanneer komt mama? Ja. En hoe werd ze op die vraag gereageerd? In het begin werd er eigenlijk niet op geantwoord. En er waren natuurlijk heel veel nieuwe indrukken. En nieuwe familieleden die probeerden mij af te leiden. En mijn vader ging er niet op in. Maar ik denk met de dag die... Ja, elke dag die voorbij ging, hoe dringender mijn vraag eigenlijk werd. En kijk, als je een kind bent, dan zijn je beide ouders een beetje je anker. Je veiligheid. Dus als daar de helft van wegvalt, dan is dat best wel impactvol. Vooral als je opeens in een nieuw land bent. Met nieuwe geluiden, nieuwe geuren. Nieuwe manieren van omgang, dan denk ik dat ik als kind vooral heel erg neigde naar het vertrouwde. En dat was toch wel mijn moeder. En mijn vader heeft op een dag die vraag na de zoveelste keer eigenlijk woedend beantwoord met... ze is dood, hou erover op. En dat is wel een herinnering die mij heel lang is bijgebleven. En wist je al precies wat dood was? Nee, ik denk dat ik te jong was om te begrijpen wat dood zijn inhield. Maar ik wist wel... Ik begreep wel van... Ik ga er niet meer zien. En dat was genoeg voor mij. Op dat moment om natuurlijk heel verdrietig te worden van... Je stelt die vraag elke keer met de hoop dat er een antwoord komt van... Oh, binnenkort. Morgen, volgende week. Precies. En als er dan zoiets komt van waarvan je voelt van... Oh, dit is niet goed. Dan hakt dat er wel in. Ja, en jij kon ook niet meer eten. Of wilde je niet meer eten? Wat was het precies? Ik kon niet eigenlijk eten. Ik heb dat eigenlijk nog steeds als volwassene. Dat ik als ik verdrietig ben er gebeurt iets heftigs in mijn leven en ik ben down, dan krijg ik geen hap door mijn keel. Dus dat herken ik ook wel van toen ik kind was. Dat ik gewoon, dat de stress sloeg op mijn maag, denk ik. Mijn eetlust was gewoon verdwenen. En hoe lang zijn jullie in Egypte gebleven toen? Bijna 7 maanden. En daarna naar Nederland. Ja, toen... Dus dan ben je nog geen 5. Dus dan heb je ook geen weet van Nederland. Ja, Hollanda gingen wij heen. Ik had geen flauw idee. Ik had geen flauw benul. Ja, ik hoopte alleen maar misschien dichter bij mijn moeder of in die buurt. De laatste keer dat wij op een vliegtuig waren gestapt was van je moeder weg. Precies, dus dan denk je, oh, ja, daar gaan we dan weer naartoe. En in dat opzicht, kijk, mijn eerste 4 jaren waren natuurlijk in Zweden. En Nederland en Zweden lijken natuurlijk wel een stuk meer op elkaar dan Egypte en Zweden. Dus in die zin kwam het wel in de buurt. Maar geen moeder die hier op je wachtte? Nee. En hoe was je leven hier? Want je hebt een vader die in zijn eentje is met 3 jongens. Ik krijg de indruk uit je boek dat hij het eigenlijk niet aankon. Ja, wij kwamen hierheen en mijn vader was al eerder naar Nederland gegaan om een flatje te regelen. En ja, we kwamen in Doesburg terecht. Prima stadje, maar wel weer een nieuwe omgeving. Kennen niemand, alles is anders, je verstaat de taal niet. En ja, we begonnen opnieuw. En mijn vader, het was voor mij ook wel duidelijk dat mijn vader het ook niet helemaal begreep. En dat hij ook wel hulp nodig had met bijvoorbeeld ons inschrijven op school. Dan ging je tante mee. Dat is dan een Nederlandse vrouw van zijn broer die hier woonde. Dus het was wel duidelijk dat hij ook wel op zoek was naar waar we waren. De eerste dag worden jullie naar school gebracht zonder overblijven boterhammen. Ja. Dat soort dingen. Ja, want in Zweden krijg je allemaal warmte eten op school. En allemaal hetzelfde, zeg maar. Een soort buffet. En ja, in Nederland nam iedereen al zo'n trommeltje mee en een bekertje. Dus ik keek ook zo van, wat zijn die kinderen allemaal in een mand aan het leggen? En ja, wij bleven een beetje achter, zeg maar. Toen iedereen die mand, of die zijn spullen uit de mand had gepakt. En de juffrouw zei, oh ja, ik leg papa morgen uit dat hij jullie eten moet meegeven. En dan hem, weet je wel, na school uitleggen van, ja, je moet ze wel eten meegeven. Mijn vader snapte er niks van, want hij dacht, oh, waarom krijgen ze in Zweden wel eten op school en in Nederland niet? Dus dat was wel, ja, dat herinner ik me nog wel heel goed, ja. En je schrijft ook dat je doorhad dat het niet goed ging thuis. En je schrijft, en daarom danste ik altijd om mijn vader heen, bang om iets verkeerd te doen. Ik leerde hem tevreden te houden of te deescaleren door mezelf klein te maken, kleiner dan ik al was. Ja. Ja, dat is wat kinderen doen, hè? Als tenminste, sommige kinderen die zorgen dat ze in ieder geval geen last zijn. Ja, mijn vader was best wel wispelturig en onberekenbaar. En kijk, als kind heb je natuurlijk, je ouder is je ouder. Dat bevraag je niet. Dat je hebt totaal geen verstand van psychische gezondheid of wat dan ook. Maar ik wist wel dat het zat in ieder geval wel in mijn aard om er een beetje omheen te dansen om hem tevreden te houden. Want ik wist gewoon dat hij totaal kon omslaan bij de kleinste dingen. Dus dat was heel onveilig eigenlijk. En ja, ik was altijd wel gewoon aan het lezen van, oh ja, hoe kijkt hij of hoe doet hij of hoe rookt hij, weet je wat? Want ik kon al heel snel merken aan bepaalde gedragingen of hij nerveus was of boos of juist heel blij. Dat was natuurlijk soms ook. Ik denk dat ik dat nu als volwassene pas begrijp. Dat wat ik deed eigenlijk, ja, een soort coping was. Om veilig te blijven. Ja, een soort overleven zelfs. Ja. Want ja, je moet het van hem hebben. Ja. Je moeder zoekt wel contact. Op een dag belt ze. Ja. Blijkt ze toch niet dood. Ja. Maar dan ben je, heb ik het idee ook al, je bent al gestopt met vragen stellen eigenlijk. Je bent al zo ver van haar af dat je eigenlijk ook niet zoveel kan met zo'n telefoontje. Ja, het is eigenlijk vooral verwarrend, want ja, kinderen zijn best wel veerkrachtig, dus die gaan weer door. Ik bedoel, dat probeer ik ook in het boek te beschrijven, dat ondanks zeg maar alle ellende die er op ons afkwam, dat wij ook met z'n drieën zeg maar kattenkwaad aan het uithalen waren en ook gewoon kind waren en ook leuke momenten hadden. Maar op de achtergrond speelt het heel erg mee en ik weet wel dat ik ook in bed lag en dan heel erg piekerde over hoe en wat. En, het is een soort constante staat van verwarring. Ja, precies. En op een gegeven moment heb je weer je nieuwe plek en je nieuwe school en je nieuwe mensen. En dan ben je daar net aan gewend. En dan komt er zo'n telefoontje opeens uit het niet. En dan besef je van, oké, ze leeft. Of ze is in ieder geval ergens, maar ze is niet bij mij en kan haar niet zien. Kan haar stem horen, dus wacht ze ergens op me of zo. En het is ook weer een sprankje hoop van, oh, misschien is dit het begin van een hereniging, maar ja, die telefoontjes kwamen niet, want ik weet nog dat mijn broer jarig was op die dag. En ik ben dan 3 maanden later jarig. En ja, op mijn verjaardag kwam mijn telefoontje niet. Dus dan is het misschien ook alweer valse hoop of zo. Ja, dan zakt de moedje weer in de schoenen. Ja. Maar je krijgt er ook nog te zien. Dat is ergens ten tijde van dat jullie die brief schreven, dat er geen behoefte was aan contact. Want er was een jullie paspoorten verliepen. Ja. En je vader mocht die niet aanvragen, want hij had geen eenhoofdig gezag. Ja. Dus dat werd een gang naar de rechter. Ja. En daar was ze. Ja, eigenlijk ook totaal bizar dat dat zo gelopen is. Maar wij. Ja, mijn moeder speelde eigenlijk geen rol meer in mijn leven. En dan opeens zit je bij zo'n ambassade, de Zweedse ambassade. Ook voor mij was dat ook een mysterie. Want waarom Zweden? Want we zijn daar geboren, maar ik ken het helemaal niet. En wij konden het land niet uit, want we wilden naar Egypte. Maar je moet paspoort hebben om te kunnen reizen. En ja, zij moest tekenen, hoorden wij op de ambassade van. En dat had mijn vader duidelijk ook overrompeld en verbaasd. Dus dat is eigenlijk het moment, ook als tiener, dat je denkt van, oh, er is iemand op de wereld, die loopt hier rond en die kan bepalen voor mij of ik een paspoort krijg of niet. En zij is toen naar een rechtszaak gekomen waarin ze eigenlijk zei van, als ik geen omgangsregeling krijg, dan teken ik niet. En daar stond ze dan in die zaal en ik zag haar ook van ver af, maar ik had niet eens door dat het mijn moeder was, want mijn vader keek best wel vijandig haar kant op. En toen zei ik van, oh, wat is die vrouw hysterisch aan het doen? En toen zei hij iets van, ja, heel laconiek eigenlijk van, oh ja, dat is je moeder. Toen werd een soort van door beveiligers ook verwijderd uit de zaal, want ze wilden geen paniek creëren. Maar ja, de jeugdzorg was er ook bij betrokken, die wisten ook wat de situatie was. Dus ik stond er ook een beetje zo van, maar hè? Wat gebeurt hier eigenlijk? Ja, het is gewoon niet te bevatten. Maar droomde je in die tijd nog wel eens van een hereniging? Droomde je nog van een moeder hebben? Ja, we hadden ook een stiefmoeder gehad. En ja, die was dan ook weer vertrokken. En ja, het was me in ieder geval wel duidelijk als ik zeg maar om me heen keek dat wij apart waren. Dus wij hadden een vader en we hadden geen moeder en ik wist niet eens hoe mijn moeder heette. Ik wist niet waar ze woonde. Ik wist ook niet of ik op haar leek. En op mindere dagen, als ik dan bijvoorbeeld ruzie had met mijn vader, of we werden best wel gepest in dat dorp, omdat we de enige migranten eigenlijk waren. Dus ja, best wel gepest. Ronduit racistische opmerkingen krijgen jullie te horen. Ja. Ja, het was in Noord-Limburg, een klein dorpje, Grubbevorst, ja. Alu Akbar werd er naar je geroepen en zo. Ja, 9-11 en rood, wit, blauw, dit land is niet van jou. Ja, dat was echt best. Ja, het is echt heftig. Maar ik als kind had, ja, vooral in die tijd, het was gewoon dat ik bedoel, zelfs de docenten lachten gewoon mee met racistische grappen in de klas. Dus het was voor mij gewoon eigenlijk heel onveilig. En dat waren ook wel de momenten waarop ik dacht van, dat je ergens een behoefte voelt van, is er dan niet een volwassen persoon die voor mij opkomt? Iemand die troost, iemand die. Ja, en dat zijn wel de momenten dat ik dan dacht van, oh, zou het niet beter zijn bij haar? Of dat ik dat ook wel ging romantiseren? Of ja, lijk ik op haar? Zou ze mij beschermen? Maar het was voor mij gewoon één groot mysterie. Wat vertelde je vader over haar? Waarom waren jullie niet samen? Waarom mocht je je moeder niet zien? Ja. Eerst was het heel erg taboe, dus ja, niemand durfde het ook te benoemen. En het was eigenlijk alleen op het moment dat hij echt boos werd of dan zo'n paspoortzaak speelde, dat hij het dan wel over haar had. Maar er zat altijd heel erg een religieus sausje overheen. Hij is dan heel christelijk en hij zei altijd van, als jullie met haar waren opgevoed, of als zij jullie had opgevoed, dan waren jullie van God los geweest en zij is niet op het rechte pad en wij moeten dicht bij Jezus blijven. En ja, dus hij schilderde haar heel erg af als iemand die, ja, onfatsoenlijk was. En een vrouw die onzedelijk was en geen goede moeder zou zijn. En niet ons, ja, op het pad zou brengen van de kerk. En ja, want als jullie bij haar waren gebleven, of althans in Zweden waren gebleven, dan hadden jullie oorbellen gehad als jongen. Ja. En dat was zo'n beetje het allerergste wat er was. Ja, hij zei altijd, ja, als jullie bij haar waren gebleven, hadden jullie oorbellen in. En dan begon die over Sodom en Gomorra. En Ja, de grap, of ja, het ironische is eigenlijk, ik heb nu ook oorbellen in. Ik weet eigenlijk niet of ik dat onbewust heb gedaan omdat hij dat altijd zei dat niet mocht. Of dat ik het gewoon heb gedaan omdat, ja, maar ik heb ze nu wel. Ja, ik kan me voorstellen dat als je dan puber wordt, dat je op een gegeven moment denkt, oh, dan heb ik er eigenlijk wel oren naar. Zo'n vrouw die misschien net even een ander pad bewandelt. Ja. Misschien is het wel allemaal niet zo fout. Ja, vooral ook omdat ik begon steeds meer afstand te voelen met hem en zijn dogmatische manier van naar de wereld kijken. Hij is echt, dat besef ik me nu eigenlijk ook pas, dat hij best wel religieus waanzinnig is. Dat hij gewoon een totaal andere realiteitsbesef heeft. Ja, echt totaal anders dan jij en ik bijvoorbeeld. Dus dat maakt het niet minder echt, maar dat was wel echt heel heftig. Ook voor mij als kind, omdat ik heel vaak dacht, oh, maar iedereen in mijn klas die leeft heel anders en wij moeten heel erg volgens het boekje leven. Maar het was super dogmatisch. Het was heel erg, het was ook beangstigend. Hij zei ook, ja, als je niet gaat slapen, of als je niet gaat bidden voor het slapen, wat ik dan soms vertikte, dan kon er een demon in je komen. En dan, ja, als kind, dan lig je soms wel gewoon wakker in bed, ja, met, te kijken of die demon al komt. Ja, precies. En dat was best wel, zeg maar, het was heel erg allesomvattend of zo. En alles was religie en de Bijbel. En wij zaten zo'n andere wereld. En vanuit die bril bekeek hij ook alles wat hij deed. En dus ook mijn moeder en hun probleem en de vechtscheiding. En ja, hij praatte het eigenlijk ook gewoon goed. En ik begon steeds meer te denken van, ja, ik geloof niet helemaal wat jij zegt. En jij zegt dat zij heel ja, vrij is. En of slecht, zei hij dan. Maar dan dacht ik, oh, misschien is ze wel veel vrijer en lijk ik dus meer op haar dan op jou. En ook als wij, hoe ouder ik werd, hoe meer ruzies wij kregen, hoe vaker ook, hij ook zei van, oh, je bent net je moeder of zo. En dan dacht ik, oh, maar wie is zij dan? En als ik op haar lijk, dan misschien zijn we wel een match. En dat is dan iets waar je naar verlangt? Of is dat gewoon alleen maar nieuwsgierigheid? Of, want het is niet dat je toen dacht van, weet je wat, ik koop een interrailkaartje en ik ga erheen. Ja. Nou ja, in het begin was het eigenlijk vooral meer een afwijzing. Want hij beschreef haar als het kwaad op deze aarde. En dan zei hij tegen mij van, oh, je bent net je moeder. Dus dan dacht ik, ja, dat doet gewoon heel erg pijn als je vader dat tegen je zegt. Vooral als dat je enige ouder ook in je leven is. Dus dat is eigenlijk een best wel harde afwijzing. En ja, je bent ook gewoon totaal afhankelijk. Want mijn vader deed de was, hij kocht de schoolboeken. Hij kookte voor mij. Hij betaalde alles voor mij, dus ja, wat moest ik doen? Van, hij is weggelopen op de trein, stappen naar Zweden. Dat kan je helemaal niet bedenken op die leeftijd. Dus dat was eigenlijk gewoon totaal geen optie. En vooral ook omdat, ja, ik denk dat het toch wel in kinderen zit. Tenminste, in mij als kind zat het wel heel erg om toch die goedkeuring van hem te willen. En toch die hoop te hebben van dat het zou lukken tussen ons. En vooral op dagen dat hij wel heel lief en leuk was, want die momenten zijn er ook geweest. Dan was hij ook gewoon baba. En dan hoopte ik gewoon dat, ja, dat het zo zou blijven. En zo blijf je eigenlijk van ups naar lows gaan met z'n tweeën. En ja, ik denk gewoon niet dat het de kinderen zit om echt heel kritisch naar hun ouders te kunnen, om hun ouder af te wijzen, nee. Nee. Je bent heel jong het huis uitgegaan. Je was 16. Ja. Het was klaar daar. Ja, absoluut. Ja. We waren nog uit huis geplaatst, jeugdzorg. Want ja, mensen vragen mij ook vaker van, ja, wie doet nou zoiets? Ja, en dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, het feit dat mijn vader ons dus heeft ontvoerd, maar ook dat zo lang volhield en het contact met zijn ex dus, of ja, met onze moeder ontzegde, dat was natuurlijk iets heel onveiligs. Maar dat kwam ook terug in andere gedragingen. Dus ja, er was ook sprake van fysieke mishandeling en verbale mishandeling. En ja, op een gegeven moment hebben de buren ook de politie gebeld en de school ook melding. Dus op een gegeven moment zijn we ook het huis geplaatst en weer teruggeplaatst. Ja, op een gegeven moment was ik 16. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon het huis uit. Want op deze manier ja, kan ik het beter alleen doen. Ja, het ging er wel echt heftig aan toe thuis, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, dat komt ook wel naar voren in je boek. En je vader is vrij snel daarna terug verhuisd naar Egypte. Ja. Was dat wat er nodig was om je moeder te gaan zoeken? Wat zette jou aan om actie te ondernemen? Ja, toen ik dus zeg maar een beetje mijn vrijheid had. Dus niet meer afhankelijk was van hem. En toen had ik ook een iets meer vrijbrief om meer te gaan onderzoeken van oké, zou ik die stap kunnen zetten naar haar toe? Wat bij mij in mijn geval ook wel meespeelde was dat ik ook steeds meer loskwam van die Koptische gemeenschap en de kerk en religie en elke zondag meegaan en bijbelkamp en al die dingen. En ik kwam ook achter dat ik gay ben. Dus ja, mijn blik ging naar mannen en ik had zoiets van ja, dat is voor hem zeg maar echt een reden om niet door te gaan met mij. Dus bijna net zo erg als een oorbel. Ja, precies. Ja, ik geloof dus dat ik dan bezeten ben. En ja, toen op een gegeven moment toen viel het kwartje ook wel van ja, maar eigenlijk heb ik niet heel veel te verliezen. Want deze man wijst mij af op iets waar ik niks aan kan doen. En wat ik dus ook niet kan gaan veranderen aan mezelf. Misschien accepteert zij mij wel. Dus in die zin heb ik dan alleen nog maar iets te winnen. Maar toch was het heel zwaar. Want ik wist wel dat het dan definitief onze band zou verbreken. En ja, hoe gek het ook klinkt. Hij was toch mijn vader. En ik hield ook gewoon van hem. En tot op de dag van vandaag denk ik gewoon, ja, het is ook een hele lieve, leuke man geweest. Dus het is niet een monster. Het is zeg maar, hij heeft één kant die heel leuk is en hij heeft één kant die heel gewelddadig is. En je schrijft erover, niemand kon 100% slecht zijn, probeerde ik mezelf te sussen. Maar hoe meer ontbrekende puzzelstukjes ik vond, hoe meer zijn goede kant overschaduwd raakte door duisternis. Ja. Dus je ziet echt wel iemand die probeert het goede te blijven zien. Ja. Ja, en misschien nog steeds, tot op de dag van vandaag. En ik denk dat heel eigen is aan kinderen en aan ons. Dat we toch op een bepaalde manier, en ik wil niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat we toch altijd de hoop houden dat onze ouders het beste hebben willen doen voor ons. Op hun eigen manier. En hoe gemankeerd hij ook is. En hoe erg ik het ook afkeur wat hij heeft gedaan. Dan nog probeer ik het soms te relativeren van, oh ja, maar dit is zijn realiteitsbesef. Of misschien is hij mentaal niet in orde. Of zo of zo. En je zet gewoon zoiets niet zomaar aan de kant. Je gaat niet opeens je vader dat uit je leven gooien. En ik moest dat ook wel tactisch aanpakken. Ik moest ook strategisch zijn. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Ik wist ook niet of wat hij mij zijn hele leven heeft verteld misschien ook deels klopte. Of misschien vertelde hij wel de waarheid. Ik wist niks. Misschien had je wel een heel slechte moeder. Ja, dat speelde ook in mijn achterhoofd toch wel mee. Ik dacht, ja, wat als het wel zo is? En dan zit ik daar met haar, terwijl zij ons heeft verwaarloosd. En voor mijn gevoel ook nooit voor ons was geweest. Dus ja, je zet wel nogal wat op het spel. Dus dat doe je niet over één dag ijs. En hoe was het om haar te zien? Want je bent naar Zweden gegaan en je hebt gewoon aangebeld. Ja. Ik had haar, is dat het engste wat je ooit gedaan hebt? Ja, ik denk het wel. Dat is een van de meest. Ja, je komt ook in een staat van trance of zo, waarin je dingen gewoon doet, maar niet. Ja, het is een beetje alsof je in een film zit. Je dissocieert eigenlijk een beetje van de realiteit. Want achteraf denk ik ook, god, dat ik dat heb gedaan zomaar. Ik had de adres gevonden op rechtbankpapieren en haar naam ook. En ik had per toeval eigenlijk twee meisjes leren kennen via couchsurfing. Omdat ik als tiener dus liften door Europa ging. En dan kan je bij mensen op de bank slapen. Ja, precies. En op een gegeven moment dacht ik, oh, dat doe ik ook eens een keer voor iemand. Dus ik had twee meiden uit Zweden bij mij laten crashen. En één van hen kwam uit Södertälje, waar ik geboren ben. Dat is een beetje het Amstelveen van Stockholm. En ja, ik had nog nooit iemand ontmoet uit die plek. En ik heb altijd die plek op mijn paspoort zien staan. En ik dacht, ja, ik fantaseerde altijd over, ja, wat is dat dan? En hoe ziet mijn geboortestad eruit? En ging ik dan op Google Maps een beetje zo met dat Street View poppetje door de straten, hopend iets te herkennen. En toen zei zij van, ja, ik kom daar vandaan. En toen dacht ik, oh wow, dit is een kans om haar daar op te zoeken. En misschien, ja, toch iets te voelen van ja, veiligheid, dat ik in ieder geval iemand ken daar. Dus eigenlijk heel nonchalant stapte ik op het vliegtuig daarheen om zogenaamd hun op te zoeken. En toen, toen was ik opeens wel heel dichtbij. En toen kwamen er ook wel herinneringen terug. En ik herkende ook wel dingen. En ik dacht, ja, ik heb dat adres, laat ik eens kijken of ze er woont. En toen bleek ze zo 110 meter verder te zijn. En toen, ja, mijn nichtje nog gebeld van, ja, moet ik het doen, niet doen. Mijn nichtje zei, ja, wat heb je te verliezen? Het is nu of nooit. En toen zag ik haar naam op de brievenbus staan. En toen realiseerde ik me van, oké, ze woont er echt nog. Want ik dacht, was mezelf een beetje aan het kalmeren van, oh, ze is vast verhuisd of ze is er niet. En dan kan ik weer lekker terug en is er niks gebeurd. Ja, maar dan heb ik het wel geprobeerd. Dan heb ik in ieder geval geen spijt. Ja, en toen belde ik aan en toen bleek ze er gewoon nog te wonen. En een van de eerste dingen die ze tegen je zegt is, ik heb altijd geweten dat je op een dag weer voor mij zou staan. Je had als kind al zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Ik vond het heel mooi. Ja. Ja, dat raakte hem ook heel erg. Dus dat zei omdat ik, ook omdat ze wist, ik ben de helft van een tweeling. En ze wist ook meteen dat ik niet Tony, dat is mijn tweelingbroer, was. Wat ik heel opmerkelijk vond. En ik dacht, ja, want iedereen haalde jullie altijd door elkaar. Ja, en ze had ons al zo lang niet gezien. Dus ik vond het heel opmerkelijk dat zij meteen wist wie ik was. En toen ze dat zei, dat deed natuurlijk wel iets met mij. Want ik voelde me als kind eigenlijk altijd heel erg deloyaal. Of soort van ontrouw aan mijn vader. Dus ik had ook best wel een laag zelfbeeld. Dat ik dacht van, ik ben een slecht kind. Want welk kind denkt er nou zo over zijn eigen vader? En waarom zijn mijn broers loyaler aan hem? En bevraag ik hem? En misschien ben ik ondankbaar, want hij zegt dat hij zijn hele leven voor ons heeft opgeofferd. En ik steek mijn mes in de rug. Zo voelde dat op dat moment. Dus toen zij dat zei, dacht ik van, dat bemoedigt me wel. Van, ze zegt dat ik een mooi karakter heb eigenlijk. En dat heeft ze gewoon onthouden blijkbaar van die eerste 4 jaar die wij met elkaar hebben doorgebracht. Dus dat vond ik wel, ja, heel mooi. Ja, zeker. Ik ga de luisteraars die vandaag pas later bij ons zijn gekomen nog even bijpraten over jou. Naast mij zit Bo Hanna en Bo is journalist. Hij studeerde taal- en literatuurstudies en deed een master journalistiek. Werkte voor media als NRC en de Volkskrant, maar ook Vice en Vogue. En we hebben het vannacht over zijn boek Baba. Het is zijn eerste boek en hierin vertelt Bo het verhaal over hoe hij en zijn broers zijn ontvoerd door hun vader, weg bij hun moeder. Wanneer durfde jij dit ontvoering te noemen? Het heeft een hele poos geduurd. Ik vind het nog steeds onwennig. Het is heel onwennig. Het is een heel beladen woord. Mensen hebben er ook een heel gewelddadig beeld bij. Ja, je wordt in een busje gesleurd met een prop in je mond en enzovoort. In de kelder gestopt door een vreemde man. En in mijn geval was het mijn vader die ons heel lief op het vliegtuig zette naar familie in Egypte, want we gingen op vakantie. Dus ik vond dat zelf heel ingewikkeld om dat te zien. En ik vergelijk het ook wel een beetje met, misschien herkennen mensen dat wel, als je een relatie hebt gehad die niet zo goed zat, dat je af en toe momenten, een soort van gedachten kreeg van, volgens mij gaat deze relatie uit. En dan stop je dat toch snel weg. En dan de volgende dag heb je het heel leuk. En dan denk je, nee, er is niks aan de hand. En dan 2 jaar later gaat het uit. En dan zeggen je vrienden, is het uit? En dan zeg je, ik wist eigenlijk al heel lang dat het niet goed zat. Maar die realisatie is er op momenten geweest, maar je hebt hem weggestopt. Zo voelt dat ook een beetje met dat ik op heus wel momenten heb gedacht van, volgens mij klopt dit niet. Volgens mij heeft mijn vader ons meegenomen. Volgens mij is dit kinderontvoering. Maar je stopt het weg. Want dan heb je leuk moment met je vader. En je houdt van je vader. Je hebt leuke herinneringen. En dan is het heel lastig om je ouder in dat licht te bezien. Dus dat heeft echt heel lang geduurd. En op een gegeven moment snapte ik wel van, oké, dit is kinderontvoering. Maar dan ging je toch bagatelliseren of van misschien heeft hij er redenen voor, of misschien was hij bang om ons kwijt te raken. En eigenlijk toen ik het epiloog van mijn boek schreef, waarin ik reflecteerde op de hele zoektocht, en zeg maar een punt achter mijn boek zette en soort van mijn laptop dichtklapte. En ik weet nog, ik was op een eiland in Thailand, soort van een heel mooi uitzicht, tropisch eiland. En dan schreef ik dat zo op en ik keek naar mijn scherm. Ik schreef zo die zin op van, ja, en ik durf nu gewoon te zeggen dat mijn vader ons heeft ontvoerd en dat hij de dader is. Dat was eigenlijk pas het moment dat ik me echt realiseerde van, dit is gewoon echt gebeurd. Het is waar. Het is, ja, dit is echt wat het is, ja. Voor wie heb je dit boek geschreven? Ik draag het boek op aan mijn tweelingbroer Tony. En ja, hij is 1,5 jaar geleden uit leven gestapt. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. En ja, het is echt een eerbetoon aan hem. Omdat hij samen met ons het kind van de rekening is van de strijd tussen mijn ouders. Maar ja, hij heeft wel een hele grote prijs betaald. En ja, zie jij daar één op één een relatie in met jullie jeugd? Wat daar gebeurd is? Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk verschillende factoren. Maar ik kan wel met zekerheid stellen dat als wij niet waren ontvoerd als kind, dat hij gewoon nog had geleefd. En dat vind ik tot op de dag van vandaag echt heel moeilijk te verkroppen. Maar ja, ik draag het op aan hem, Tony dus. En voor mij is dat hij ook symbool voor die groep kinderen die gewoon geen stem hebben. Er wordt elke schooldag een kind ontvoerd. Er zijn duizenden ontvoerde kinderen. Maar waar zijn hun verhalen? Waar zijn hun... Ja, we horen altijd de verhalen van de achtergebleven ouder eigenlijk. Ja. Dat is de verhalen die we horen. Ja, omdat we het heel moeilijk vinden om het perspectief van kinderen overal in te fietsen. Omdat, ja, dat is een heel andere belevingswereld. Kinderen nemen ook niet altijd serieus. Maar we zijn allemaal kind geweest. Dus ik vind dat eigenlijk best wel vreemd. We weten allemaal hoe het is. En ik wilde dit verhaal ook echt schrijven vanuit het perspectief van het kind. Daar neem ik de lezer ook mee op reis. In de verwarring, maar ook in de dualiteit van het ontvoerd zijn. En de strijd, hoe het is om een pionnetje te zijn in de strijd van je ouders. En hoe die realisatie heel langzaam komt. En ik hoop daar dus eigenlijk veel meer mensen een stem mee te geven. Want hoeveel mensen zijn opgegroeid in een vechtscheiding waarin de strijd van hun ouders eigenlijk boven hun belang ging. Ik denk dat veel meer mensen zich in het verhaal kunnen herkennen. Je hoeft daarvoor niet ontvoerd te zijn. Dit is gewoon een heel sensationeel verhaal over een heel veel komend probleem. En het kan echt dus heel verkeerd aflopen. In het geval van mijn tweelingbroer, hij heeft heel jong is hij al begonnen met verdoven. Dus met drugs, met wiet. Het ging van kwaad tot erger tot aan heroïne aan toe. Maar wat ik altijd heel erg zag, is dat hij heel veel pijn had. En dat hij daar geen woorden aan kon geven. En dat hij daar geen... hij kon dat niet kanaliseren. Het was natuurlijk zo absurd waar wij ook doorheen gingen. Er komt ook heel veel onzekerheid en twijfel bij kijken. En niemand bevestigt je. Niemand begrijpt je. Hoeveel mensen mij wel niet hebben aangekeken, ook als ik dit vertelde als tiener of later ook in mijn leven, van alsof ik het een soort van verzon. Of ja, dat mensen vinden het heel ingewikkeld om dit soort zaken te horen. Van, oh ja, ik ben ontvoerd, daarom ken ik mijn moeder niet. En dan denken mensen, ze weten niet wat ze moeten zeggen. Dus in dat opzicht denk ik dat hij zich heel alleen heeft gevoeld. En ja, we weten allemaal dat een onveilige jeugd in combinatie met drugs en een stukje genetische aanleg, ja, dat wakkert psychoses aan. Ja. Vind jij dat er instanties gefaald hebben of systemen? Absoluut. Ja. Het is dit jaar 100 jaar dat kinderrechten bestaan. Natuurlijk heel goed vind dat verdrag bestaat en dat het getekend is door landen, maar de handhaving ervan is, dat gaat niet altijd goed. En het is eigenlijk ook heel erg wrang dat wij zijn ontvoerd naar Nederland, het land van het Haagse kinderontvoeringsverdrag. En zelfs hier is het niet gelukt om ons terug te leiden naar Zweden. Dan hebben we het niet over Colombia of Indonesië, een land ver weg wat misschien niet bij het verdrag aangesloten zit, maar dan hebben we het over 2 EU-landen. Als dat dan niet eens kan, dan vraag ik mij af van hoe moet het dan met die kinderen die nog verder weg zijn? En mijn moeder heeft hier huilend op het kantoor van kinderbescherming gezeten. Van, ik kan mijn kinderen niet zien, ik kan niet bij ze, ik heb het gezag. Mijn man heeft ze ontvoerd met alle documentatie. Ik heb later ook dat dossier opgevraagd. Dat hadden ze. Ze hadden de feiten. Ze hadden de tijdlijn. Ja, en het is in Zweden ook uitgebreid in de media geweest. Ja. Ja, een Zweedse journalist, die heeft Anna Sandberg, die heeft dat verhaal opgetekend voor een Zweedse krant. Wij stonden op de voorpagina. Dus het was, ja, het had bekend kunnen zijn. Ja. Het was ook bekend. Ja. En zij heeft ook de instanties hier gebeld. Zij heeft ook gewoon gevraagd van, maar waarom doen jullie niks? Deze vrouw kan niet bij de kinderen. Wat is dit? En ja, men vond dat heel ingewikkeld om dat op te pakken. En ik ben ook voor mijn boek ben ik natuurlijk in gesprek gegaan met betrokken ambtenaren en onderzoekers. En die zeggen ook van ja, achteraf gezien hadden we dit of dat. Maar ja, het is gewoon niet gebeurd. En ik vind het heel lastig om naar één persoon te wijzen of zo. Hè? Want deze mensen stonden natuurlijk ook onder druk van een systeem en 4 dossiers in een week en het beleid. En dat wordt natuurlijk allemaal van hoog af bepaald. Maar de wettelijke plicht die zij hadden om ons te beschermen, dat zijn ze in mijn geval niet nagekomen. En ja, dat... Ben je daar boos over? Ik moet opeens weer denken dat jouw moeder zei van dat je zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt. Ik kan me voorstellen dat daar dan ook gewoon boosheid bij komt kijken. Of op zijn minst frustratie. Frustratie is wel het woord, ja. Gefrustreerd en ook teleurgesteld. En je krijgt er ook gewoon, je wordt er gewoon heel erg cynisch van. Van ja, maar waarom dan? Is dat dan echt zo ingewikkeld? En heel veel mooie woorden. Maar in de praktijk denk ik van, er gaat zoveel mis. Maar je kan niet naar één persoon wijzen. Dus dat maakt het ook zo ingewikkeld. En het systeem, dat klinkt heel groot. Dus dat... Ja, maar ook heel vaag natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Zie jij nu makkelijk wat er anders kan? Of is het voor jou ook te groot? Nee, het is voor mij best wel simpel. Want kinderen hebben een stem. Kinderen spreken een bepaalde taal. Alleen je moet wel je best doen om echt naar kinderen te luisteren. Kijk, in ons geval, wij werden ook heel vaak gehoord waar mijn vader naast zat. Of met z'n drieën. We weten uit de psychologie dat er allerlei dynamieken zijn. Bijvoorbeeld tussen broers en zussen, dat iemand het woord doet. Dat iemand de ogen en oren van een ouder is. Dat loyaal zijn aan een ouder heel belangrijk is voor kinderen. Dat het heel onveilig is om, je gaat niet zomaar je ouders verraden. Ook al word je thuis geslagen, heel veel kinderen vertellen dat niet. Want ze zijn zo loyaal aan de ouder. Ze zijn bang dat het alleen maar erger wordt als het bijvoorbeeld uitkomt. Dat de ouder dan nog gewelddadiger wordt. Dus in ons geval vind ik dat er niet goed genoeg is geprobeerd om het vertrouwen te winnen. Gewoon één op één. Tussen de voogd of de kinderbeschermingambtenaar en ons. Er werd gewoon heel snel een soort van, ging mijn kamertje in, net voor een rechtszaak. En dan werden we gehoord en dan... Ja, ik voelde me niet echt geroepen om dan de waarheid te vertellen. En achteraf denk ik, als je misschien met zo'n kind dan... Als je daarin investeert en je gaat een keer rondje lopen, even een ijsje halen, even de eentjes voeren. Zeg maar echt dat één op één contact en dat vertrouwen winnen van dat kind. Van, hé, maar ik heb echt het beste met je voor. Want het is een totaal vreemd persoon die opeens tegenover je zit. Ja, je kijkt wel uit wat je daar tegen zegt. Precies, dus... Ik denk dat dat echt beter kan. En ik denk dat dat echt wel tot meer informatie leidt. Dat niet goed tegen onrecht voor kinderen kunnen. Daar ben jij in je werk ook mee bezig gegaan. Is dat te makkelijk gezegd? Nee, dat klopt wel. Ik ben... ik had natuurlijk vrij jong al bagage, een rugzakje. En ik dacht, ik wil heel graag... schrijven, mijn pen is mijn wapen, zeg maar. Ja, ik ging taal en letterkunde studeren, Frans. Nou, ik ging filosofische boeken lezen, Sartre, existentialisme. Ik dacht, je hebt een keuze, weet je. Ik ging heel erg filosofisch naar de wereld kijken. Dat was voor mij ook een manier om misschien mijn leven te kunnen begrijpen. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil heel graag schrijven over groepen die zich niet gehoord voelen. Ook omdat ik zelf uit verschillende niches kom. Mijn ouders zijn natuurlijk ooit weggegaan uit Egypte, omdat ze daar een minderheid waren. Toen kwamen Nederland, toen kwamen we ook heel veel uitsluiting tegen. Dus ik was me altijd wel heel erg bewust van, ik word uitgesloten, maar ik kan er helemaal niets aan doen. Want ik heb helemaal niet gekozen voor mijn religie of kleur of geaardheid of dat soort dingen. En daar ging ik al heel jong eigenlijk toch wel mee aan de slag. En ik heb de afgelopen 2 jaar ben ik heel veel in Thailand geweest. Ook omdat ik daar een deel van mijn boek heb geschreven. En ik ook echt afstand wilde van alles en iedereen hier. En mijn ouders en mijn familie. Omdat ik echt dat boek goed wilde schrijven. En daar kwam ik ook heel veel onrechtvaardigheid tegen. Rondom kinderen. En ik ben daar ook met NGO's op pad geweest. En heb echt gezien wat de problemen zijn rondom kindermisbruik. En hoe mannen van hier... De mannen die hier veroordeeld worden, gewoon toegestaan wordt om daarheen te reizen, terwijl we weten wat de praktijk inhoudt. En dat zijn wel. Er ook weer iets mis met het systeem. Ja, en dat ook zo'n moment dat ik erachter kwam van, kinderen hebben rechten op papier. Dus bijvoorbeeld in zo'n kinderverdrag of kinderrechtenverdrag staat dat elk land dat het ondertekent moet zich inzetten om kindermisbruik overal ter wereld te voorkomen. Maar het moment dat ik in Thailand ben en ik sta daar oog in oog met een zedendelinquent die hier veroordeeld is. En dat gebeurde jou, hè? Ja, en die zat gewoon nog in zijn proeftijd. En dan kom ik die daar doodleuk tegen in een bar. Dat ik denk van, maar hè, je zit in je proeftijd, je wordt behandeld. Je telefoon en je computer worden door de reclassering willekeurig op elk moment gecheckt. Omdat je een gevaar vormt. En hoe kun je dan hier in Thailand zijn? Maar je mag die kant op. En niemand die daar vragen over stelt. Je krijgt geen aantekening in je paspoort. Thailand wordt niet gewaarschuwd. En we leren dus uit de praktijk, en die NGO's die hebben dat ook allemaal goed gedocumenteerd, dat dat problematisch is. Dat dat leidt tot het misbruik van kinderen. En toch kan dat. En voor mij is dat een strijd met die kinderrechten. Dus als je toch kijkt, zeg maar, je hebt de mensenrechten, je hebt de kinderrechten, en dan bijvoorbeeld mensenrechten is vrijheid van verkeer. Uiteindelijk op die schaal wegen de individuele mensenrechten toch zwaarder, voor mijn gevoel, dan de kinderrechten. En ik vind eigenlijk, een kind kan helemaal niet een advocaat bellen en een zaak beginnen en voor zichzelf opkomen. Tuurlijk zijn er organisaties die dat proberen. Maar kinderen zijn kwetsbaarder. Ja, kinderen moet je ten alle tijde beschermen. Ja. En mensen vinden dat heel ingewikkelde en ongemakkelijke thema's. En jij bent niet te beroerd om ze aan te snijden. Ja, jij trekt je niks aan van dat ongemak. Ik weet gewoon hoe het is. Ik ben heel lang een kind geweest wat niet voor zichzelf mocht of kon opkomen. Wat niet gehoord werd. Wat thuis en ook buitenshuis gewoon onveilig was. En waarin ik gewoon heb gezien dat instanties niet in staat waren om me te beschermen. Dus met dat inzicht, ja, doe ik mijn werk ook. Je kan niet niets doen. Nee. En geldt dat ook voor je werk in de LHBTQIA-gemeenschap? Heb je dat daar ook? Kan je daar ook niet niks doen? Ja, want ik ben afgewezen om iets waar ik mee geboren ben. Ik spreek mijn vader inmiddels 11 jaar niet, omdat hij denkt dat ik bezeten ben. En ik weet wel hoe dat is. Ik weet ook hoe het is om door een deel van de familie weggezet te worden. Er zijn nog altijd mensen, ook in Nederland, die opgroeien hier. 2024, het is allemaal papier heel goed geregeld. Maar als jij opgroeit in Staphorst, in een community waarin homoseksualiteit een zonde is, of jij zit in een bepaalde migrantengemeenschap in een eercultuur vast, dan leef je helemaal geen vrij leven. Ook dan heb je niet zoveel aan de Nederlandse wet. Nee. En die structuren, dat is heel lastig om naar uit te komen. Net zoals we weten, ja, mensen van buiten kunnen wel denken van, oh, maar ga gewoon je leven en stap eruit en je begint opnieuw. Maar ja, doe niet zo moeilijk. Doe niet zo, maar dat is heel ingewikkeld. En er zijn, ik bedoel, er gaan hele mensenlevens aan kapot. Als je naar de statistieken kijkt, percentage suïcide, depressie, geweld onder dat soort groepen heel hoog is. Ja, ik weet hoe dat is. Ik heb dat leven geleefd. Ik herken het. Ik zie het. Ik weet ervan. Ook al zie je het misschien niet zichtbaar op straat. Misschien hoor je de stemmen niet. Maar als je zelf met dat soort dingen te maken hebt gehad, dan ben je heel erg bewust van hoe zwaar dat kan zijn. En nu met mijn positie als journalist denk ik, als ik een stem heb, dan wil ik hem ook gebruiken. En dan ook juist voor voor de stemmen van anderen. Ja, die niet gehoord worden of misschien niet gezien worden. En dat is niet altijd onwil, maar dat is ook gebrek aan bewustzijn. Of als je zelf niet uit zo'n community komt of uit zo'n situatie, dan weet je ook niet beter. En toch noem jij je noemt jezelf geen activist. Lastig. Dat vind je dan weer, ja, dat klopt niet. Terwijl er zit wel iets enorm strijdbaars in. Ja, ik vind het label activist niet helemaal passen bij mij, want het werk wat ik doe vergt heel veel research. En ik steek best wel veel tijd in het onderzoeken van de dingen waar ik over schrijf. En ik ga daar best wel ik ga best wel diep voor mijn onderzoeken. Dus ik ben heel erg van de immersive journalism. Toen ik bij Vice werkte, was dat zeg maar de standaard. Dus dat je jezelf onderdompelt in verhalen. En ja, ik ging echt, ik kwam op de gekste plekken en ik, ik, ik ging echt altijd heel diep voor me onderzoeken of dat nou in Thailand is, undercover meegaan in bars en zien hoe dat daar achter de schermen gaat. Of ik heb ook een keer met drugsdealers ben ik op pad geweest of naar een productiefaciliteit van GHB. Ik wil echt zien wat er gebeurt. Ik ga niet een aantal artikelen lezen en dat recyclen. Dus wat ik zeg, daar zit wel heel veel werk in. En ik vind het thema, ik vind het label activisten eigenlijk geen... Is het te makkelijk? Ja, ik vind een activist signaleert iets en doet iets uit een idealistische overweging. Van oké, ik ben het hier niet mee eens, dus ik maak nu een spandoek en ik ga hier staan en ik wil lawaai overmaken. En wat heel nodig is, hè, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar studenten die zich uitspreken over Gaza en dat soort dingen. Dat is broodnodig. Maar ik sta niet met een spandoek ergens. Ik doe research. Ik probeer dat te checken. Ik spreek met verschillende kampen, fronten. En ik weeg dat tegen elkaar af. En ik maak een verhaal. En ik hoop dat de lezer of de kijker dan zelf kan bepalen wat hij daaruit meeneemt en waar hij staat. Ik ben er niet om te vertellen wat je moet denken of wat je moet vinden of wat fout of goed is. Want dingen zijn grijzer. Dingen zijn niet zwart-wit. Maar ik probeer wel de thema's te agenderen waarvan ik denk dat die urgentie hebben of dat die belangrijk zijn. En dat kan je activistisch vinden. Ik vind het eigenlijk gewoon een goede journalist zijn. Want als journalist ben je een waakhond en controleer je en onderzoek je en rapporteer je dat naar de samenleving. Alleen, ik denk dat ik er ook een beetje weerstand bij heb, omdat als je een gemarginaliseerde identiteit hebt, zoals ik, ben van kleur, ik ben gay, dan spreek je niet vanuit de norm. Dan, als jij over straat loopt of ik, dan hebben wij een andere ervaring. Jij misschien als vrouw, ik als man. Jij als iemand van kleur. Ja, en jij als wit persoon. En dat is helemaal prima. Maar we zijn wel geneigd om de ervaring van de een te zien als objectief en de ervaring van de minderheid te zien als subjectief. En als journalist is het heel problematisch om als subjectief gezien te worden, omdat ja, je toch heel snel wordt afgeserveerd als, oh ja, dat is maar een meninkje. Maar als je voor je gevoel heel veel research hebt gedaan en ook rapporten leest en gesprekken voert, ja, dan is dat beledigend. Dan is dat beledigend, inderdaad. En ik geloof eigenlijk helemaal niet in objectieve journalistiek of zo. Maar ik geloof wel dat journalistiek een bepaalde maatstaf heeft. En ik zou het te makkelijk vinden als mensen mijn werk gewoon activistisch zouden noemen. Ja, dat begrijp ik. Ben jij nog gelovig? Dat is een leuke vraag. Nou, ik heb een beetje het idee uit je boek dat je er wel van hebt afgezet, maar niet helemaal van hebt afgekeerd. Ja, dat heb je goed. Tussen de regels doorgelezen. Want ik had een periode dat ik echt anti-theïstisch was. En dat ik ook heel erg... in de Franse literatuur natuurlijk ook heel erg met laïcité en existentialisme en absurdisme, weet je wel. Het leven heeft geen zin. En daar was ik best wel fan van toen ik zo 20 was en jong. Dacht, ja, inderdaad, gewoon heel cynisch eigenlijk keek naar de wereld. Vooral omdat ik uit zo'n gemeenschap kwam waarin alles vaststond. En, dus ik vond het heel fijn om me daar tegen af te zetten. En eigenlijk hoe ouder ik word, hoe spiritueler ik ben geworden in de zin van, ik heb nooit hardop gezegd, God bestaat niet. Ik vind dat eigenlijk ook dat is iets wat ik niet kan bewijzen. Dat is ook iets wat ik niet voel. Maar ik geloof ook niet per se in een religie. Het is geen boek wat ik als leidraad heb in het leven. Ik ben natuurlijk wel met de Bijbel opgevoed. Ik ken alle verhalen. Er zitten ook hele mooie verhalen bij. Maar ja, ik heb toch ook in mijn leven spirituele ervaringen gehad. En ik heb de afgelopen jaren ook, ja, door het boek heel erg veel healing. Ik ben door heel veel healing gegaan. En ook met paddenstoelen, mushrooms, dat soort trips hebben me heel erg geholpen eigenlijk om ook een stukje vergeving te zoeken. En ook te voelen, ook door hetgeen wat mij is overkomen en aangedaan is door mijn vader, dat ik daar toch op een bepaalde manier naar kan kijken van, oké, maar wie ben ik in dit verhaal en hoe ga ik hiermee om? En helpt religie of spiritualiteit bij die vergeving? Zeker. Vooral ook omdat ik het einde van het boek heb ik dus geschreven in Thailand. En ik merkte dat ik daar de omgangsvormen heel mooi vond tussen mensen. En ik ging me ook verdiepen in het boeddhisme. Omdat dat gewoon iets is wat ik niet kende. En ik dacht, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat deze religie of levenswijze dan te bieden heeft. En ik ben daar hele mooie dingen tegengekomen. Karma, maar ook het doorbreken van de cirkel. Wie ben jij? Niet te veel terugkijken, maar in het moment leven. Dat je op je pad bent en dat je, ja, dat je een doel hebt voor jezelf. En dat hetgeen wat je overkomt niet iets is wat je, waar je bitter over moet worden. Maar dat je altijd met compassie en empathie naar de ander moet blijven kijken. Omdat je anders verwoordt tot iets wat je misschien niet wil zijn. In die zin, mijn vader heeft wraak gepleegd op mijn moeder door ons weg te nemen van haar. Dus stel je voor, ik had nu een boek geschreven waarin ik wraak nam op hem. Dan zou ik verwoorden tot dat hem. Dat hij is, ja. Ja. Dus ik vind het heel mooi dat je dan op een gegeven moment die cirkel dan kan doorbreken. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat allemaal vanuit mezelf is gekomen. Dat ik al die wijsheid, dat in me zat en dat ik een, dat ik niet boos ben geweest of rancuneus naar hem toe of bitter. Maar ik het lijkt me heel gezond dat je dat wel allemaal bent geweest. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik wil niet soort van met mijn ziel onder mijn arm door het leven lopen en rancuneus blijven. Want dan blijf ik dat pionnetje. Dan heeft hij ooit een keuze gemaakt en dan blijf ik zeg maar de rest van mijn leven dat pionnetje in dat verhaal. En op een gegeven moment had ik zeg maar die ervaringen. Dus wat ik zei, bijvoorbeeld met zo'n mushroom trip, en dat ik echt dacht, dat ik echt zo'n stem hoorde van, ja, maar hij is ook een zieke man. Hij heeft op zijn manier wel het beste proberen te doen voor jou. En ook op een gegeven moment realiseerde ik me, maar wat als hij echt bijvoorbeeld schizofreen is of een totaal verstoord realiteitsbesef heeft, dan denkt hij misschien wel echt dat hij mee heeft gedaan voor mijn moeder. Ja, dat is wel iets waar je ook iets mee moet. Want dat betekent dat zijn intentie dus niet per se verkeerd is. En dat betekent niet dat ik het goedkeur, maar dat dan daarmee zet je het wel in perspectief. En daarmee kom je wel dichter bij vergeving. Gewoon met mildheid ernaar kijken. Ja. Maar ben je al bij vergeving? Gek genoeg wel. Ja. Ik had het, voor mij is het eigenlijk ook wel een verrassing hoor. Ik schreef dit boek en ik ging echt door heel veel emoties en gevoelens en ideeën. En op een gegeven moment merkte ik wel dat ik steeds lichter werd. Ik heb ook wel jarenlang therapie gehad voor PTSD en ik leef daar nog steeds mee hoor. Ik heb ook echt tanden geknarst en nek, schouderproblemen, maar ook ja, mijn baard, mijn haar viel uit, zes geletteerd. Dus ik ben ook wel door heel veel dingen heen gegaan en ik merkte, oké, er zit een zwaarte in mij. Dit verhaal drukt zo op mij en ik moet dit verwerken, want anders dan heeft het een blijvende consequentie op mij. En het boek heeft me wel heel erg geholpen om dingen te begrijpen, omdat ik nu ook door mijn onderzoek in dat dossier en met omstanders heb gesproken van vroeger. Ik ben naar Zweden afgereisd, naar Egypte. Ik begrijp nu pas hoe mijn leven is gelopen en wie welke rol heeft gehad. En er zijn nog steeds vragen, maar wel veel minder dan eerst. Dat heeft mij een bepaalde rust gegeven, waardoor ik eigenlijk kan zeggen van, oké, met de informatie die ik nu heb, wie wil ik zijn hierin? Ben ik nog steeds dat jongetje, dat slachtoffer van zijn ouders? Of ben ik toch nu een volwassen man die hierop terug kan kijken en de lessen uit kan trekken? En daar hoort ook bij dat je rouwt en dat je verdrietig bent en dat je ook erkent dat je een slachtoffer bent. Maar toen die lichtheid eigenlijk toenam en ik me ook steeds gezonder begon te voelen, toen dan is er wel een moment gekomen waarop ik dacht van, ja, ik vergeef je. Het is goed zo. Ik zie wat je hebt gedaan en waarom. En voor mij is het nu gewoon klaar en het boek dicht. Dankjewel. Wow. Het boek Baba van mijn gast van vannacht, Bo Hanna, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma wordt ook elke nacht online gezet als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Deze en alle andere afleveringen zijn te vinden in elke podcast-app. Straks kunnen we luisteren naar Misha en haar gast Lale Gül. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ontvang ik ontwerper Lisa Conno. Wij gaan onder andere in gesprek over haar tentoonstelling The Porcelain Body. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio